إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ندعو إسلام Subra ni msingi wa tabia nzuri za Muislamu. Subra ni yenye kutakasa tabia mbaya. Subra, ndugu zangu Waislamu, ni jambo la muhimu kwa kila Muislamu kujipamba nayo. Yakulu ulama katika taarif ya sabr, as-sabr lughatan al-habs. Sabr, subra katika lugha ya Kiarabu ni kuzuia. Wa shar'an habsu an-nafsi 'anil jaza' wa habsu al-lisani 'anit tashakki wat-tasakhut wa habsu al-jawarih عن لتم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. Subra kisheria ni kuzuia nafsi na malalamiko, pia kuzuia ulimi na mashtaka shtaka, kuleta mashtaka shtaka na kuchukia, lakini pia kuzuia viungo na kujipiga makofi na kuchana chana nguo na mfano wa hayo. Ndugu zangu wa Islam, subra ina sampuli tatu. Ya kwanza, as-sabru ala ta'ati Allah, ni kusubiri katika ta'a ya Allah. Jambo la taa, jambo la ibada, linahitaji subra. Sampuli ya pili, as-sabru an ma'siyati Allah, ni kusubiri kuacha maasiya ya Allah. Sampuli ya tatu, as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima, kusubiri kadari za Allah zenye kutia uchungu. Sampuli hizi tatu za subra ndizo zinazokusanya dini yote. Dini nzima haiwezi ikakamilika sampuli hizo tatu isipokuwa kwa sabr, kusubiri. Na ndugu zangu Waislamu, subra inapopungua kwa mtu, mambo hayo matatu yote nayo yanapungua. Subra ikidhoofika, kwa mtu, mambo matatu hayo yote yanadhoofika na huenda yakakatika kabisa. Ndugu zangu wa Islam, kuna taa na ibada nzito, ibada ngumu, kama ibada ya jihad fi sabilillah. Ni ibada ngumu sana, inahitaji subra. Kuna ibada za kuendelea, katalabil ilm, ibada ya kutafuta ilmu, inahitaji subra. Ibada ya vitendo na maneno mazuri, inahitaji subra. Kila jambo katika hayo linahitaji subra. Kwa hiyo kila mtu anahitaji kuwa na tabia hii ya subra, as-sabr. Mume nyumbani kwake anatakiwa awe na subra, mke nyumbani kwake anatakiwa awe na subra, mwalimu kwa wanafunzi wake anatakiwa awe na subra. Kila mtu anahitaji jambo hili la subra. Ndugu zangu wa Islam, kaful nafs anil maasi, kuzuia nafsi na maasiya ni jambo gumu, lahitaji subra, kwa sababu nafsi inaamrisha sana maovu kuliko mema. Nafsi ya kila mtu inaamrisha sana maovu kuliko kuamrisha mema. Inahitaji subra kuifanyia jihadi nafsi yako ili ujiepushe na mambo maovu. Inahitaji subra kubwa, kama alivyosema mraatul aziz Allah subhanahu wa ta'ala, hikayatan an imraatil aziz yaqul wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Siitakasi nafsi yangu, kwani nafsi inaamrisha sana maovu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, isipokuwa nafsi aliyoirehemu Mola wangu. Mola wangu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Aya inathibitisha kwamba nafsi inaamrisha sana maovu kuliko mema. Wajibu wetu ni kuifanyia jihadi nafsi na kuweka mbele subra katika kila jambo, ili kuizuia na kuidhibiti nafsi yako. Masaib, mitihani, misiba, matatizo, haya ni mambo yanahitaji subra. Kusubiri misiba unayoipata, kusubiri majanga unayoyapata, kusubiri matatizo yanayokushukia. Kila Muislamu anatakiwa akifikiwa na msiba na janga lolote na matatizo, anatakiwa aridhie kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote ilivyo. Hilo linahitaji subra. Lazima uwe na subra, ndiyo utakabili matatizo hayo na misiba hayo. Misiba hiyo utaikabili kwa kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah na kusema alhamdulillahi ala kulli hal, kama ilivyo suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kuna matatizo au kuna majanga. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu ametaja neno hili la sabr mara nyingi. Al-Imamu Ahmad rahimahullah anasema Allah subhanahu wa ta'ala ametaja neno la sabr takriban mara 90 ametaja katika Qur'an, kuonesha umuhimu wa jambo hili la subra. Allah subhanahu wa ta'ala lafzi hili la sabr amilileta kwa siyagh mutafarriqa mutaaddida. Mara nyingine anaamrisha ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala analeta neno sabr kwa fi'lu madhi, mara nyingine kwa masdar, fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. alfadh tofauti tofauti, Allah subhanahu wa ta'ala akileta neno hili la sabr kuonesha umuhimu kila muislamu ajipambe kwa sifa hii ya sabr. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu wa Islam, mwezi huu wa Ramadhani ni madrasa kubwa ambapo Waislamu wanajifunza mambo mengi. Waislamu wanapata ibar, mazingatio katika mwezi huu wa Ramadhani. Waislamu wanapata mawaidh katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini pia Waislamu wanajifundisha subra katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, wale waraibu, wale waraibu wa sigara, waraibu wa miraa, waraibu wa ulevi wowote, waraibu wa kila maasi, mwezi wa Ramadhani wanajifundisha subra kubwa. Wanawacha uraibu wao wa sigara, wanawacha uraibu wao wa miraa, wanajipamba na sifa hii ya sabr katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni kujifundisha sabr katika mwezi huu, lakini waendelee nayo sabri hiyo ya kuacha maasi hayo ya kuvuta sigara na miraa. Wanaweza moja kwa moja, kama wameweza kujifundisha sifa hii ya sabr katika mwezi huu wa Ramadhani, moja kwa moja ni kwamba wana uwezo wa kuacha uraibu huo katika miezi 11 ijayo. Wana uwezo mkubwa sana, kwa sababu madrasa ya Ramadhan ni madrasa adhima. Kwa hiyo kila mwenye uraibu ni fundisho kubwa, na ni madrasa kubwa mwezi huu wa Ramadhani kujifundisha kuacha uraibu wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio maana ameuita mwezi huu ni shaharu sabr, ameuita mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subra. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. متوما نسمع كفنغا موزي وصبرا موزي ورمضان صوم شهر الصبر kufunga mwezi wa Ramadhani, na kufunga siku tatu za kila mwezi ni kufunga mwaka mzima. Unapofunga mwezi wa Ramadhani halafu ukafunga siku tatu za kila mwezi, unahisabika umefunga mwaka mzima. Saumu shahri sabr. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha alhadith sahahu al-Sheikh al-Albani fi sahih al-Jami, hadithi nyingine رواه الإمام أحمد كذلك عن زيد بن عبد الله عن الأعرابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. متوم صلى الله عليه وسلم نسيبا كفونغا موزي ورمضان موزي وصبرا نكفونغا سكتاتو زكيلا موزي. Haya yanaondosha jaka na yanaondosha chuki za moyo. Chuki za moyo zinaondoshwa na siyamu ya mwezi huu wa Ramadhani, vile vile siyamu ya siku tatu za kila mwezi. Saumu shahri sabr wa thalathati ayyamin min kulli shahr yudhhibna wahara sadr. Alhadith sahahu al-Imam al-Albani fi sahihi at-Targhib. Ndugu zangu Waislam, kwa hadithi hizi tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuita mwezi huu wa Ramadhani mtukufu mwezi wa subra, shaharu sabr. Kwa hiyo wajibu wa kila mmoja wetu ni kujipamba na sifa ya sabr. Kila ulivyo, kila ulivyo unatakiwa ujipambe na sifa ya sabr, vinginevyo utashindwa na saum vinginevyo utashindwa na sala, vinginevyo utashindwa na kujizuia na maasi. Ni lazima kila Muislamu ajipambe na sifa hii ya sabr. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Ramadhani si mwezi wa saumu peke yake. Mwezi huu wa Ramadhani si kwamba ni ibada ya saumu peke yake, hakuna ibada nyingine isipokuwa saumu ndio inayofanywa katika mwezi huu wa Ramadhani. La hasha, mwezi wa Ramadhani kuna qiyamul layl, walmuradu biqiyamil layl salatu tarawih walwitr. Sala ya tarawih na witr ni ibada inayofanywa katika mwezi huu wa Ramadhani. Salatu tarawih, salatu alwitr ni kila mwezi kila siku, lakini salatu tarawih ni ibada ya mwezi huu wa Ramadhani peke yake. Vipi Muislamu ibada ya mwezi mmoja wa Ramadhani inakushinda Muislamu? Kuna baadhi ya Waislamu, ndugu zetu Waislamu, mpaka leo hawajasali salatu tarawih. Sababu yao kubwa ni kwamba wameshiba sana. Nani alikupa uwezo wa kula hivyo mpaka ukashiba sana usiweze kumshukuru Allah Subhanahu? Nani kakupa uwezo huo? Nani kakupa nguvu za kula kilo nzima ya sima, kilo nzima ya pilau? Nani kakupa uwezo huo kama si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini humshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ukatekeleza ibada zake, wewe unamkufuru Allah unalala? Qiyamu Ramadhan inafanywa siku, yani mwezi huu mtukufu peke yake, salatu tarawih. Watu wanasali salatu na isha na kuondoka, wanakwenda kuangalia taarifa za habari, wanakwenda kulala. Ndugu zangu Waislamu, sivyo. Tunangojea nini kama tuna tamaa ya kufika mwakani? Tunafanya hivyo eti tunatamaa kwamba nitakuja kusali salatu tarawih mwaka ujao. Nani kakwambia utafika mwaka ujao? Nani kakwambia utafika nusu ya Ramadhani? Wacha mwaka ujao, nusu ya Ramadhani, nani kakwambia utafika? Ndugu zangu Waislamu, sivyo tunavyofanya. Walillahi alhamd, misikiti inajaa sasa hivi salatu al-maghrib, lakini salatu al-isha, baada salatu al-isha watu wote wanakwenda zao, wengi wanakwenda zao, wanabaki wachache. Kama kwamba mwezi wa Ramadhani ni siyam peke yake, la. Idhan licha ya siyam kuna qiyamul layl, licha ya qiyamul layl kuna ibada ya dua, kuna ibada ya tauba, kuna ibada ya raja, kuna ibada ya istighfar. Yote haya tunatakiwa tuyafanye katika mwezi wa Ramadhani, na haya yote yanahitaji sabr. Yote haya, ibada zote hizi zinahitaji sabr. Wale wasiofanya ibada hizi ni kwamba hawana subra au subra yao imedhoofika. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupambe kwa sifa hii ya sabr, tuweze kutekeleza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kufunga na kufanya qiyamul layl na kumtaja Allah na kutaka maghfira kwa Allah, na ibada zote tuzifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie dua hizi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.